รายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันด้วยสูตร15บวก45ที่ในทุกวันพุธที่เราจะนำธรรมะหัวข้อแม่บทมาให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจให้เกิดความถูกต้องตกผลึกเป็นสะเก็ดความคิดให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาในการที่จะเดินตามแผนที่คำสอนได้นี่15นาทีแรกถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกทำสมาธิปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบกันซะก่อนแล้วในช่วงที่2ของรายการก็จึงจะเป็นช่วงที่ให้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงแรกที่เรามาฝึกตั้งจิตตั้งสติทำสมาธิของเราให้เกิดขึ้นนั้นก็เริ่มด้วยการตั้งสติของเราไว้อยู่เฉพาะหน้าเราทำสมาธิในทางฝั่งเราหาอะไรเราให้เห็นอะไรถ้าเราฝึกทำสมาธิอันดับแรกเลยที่เราจะต้องหาให้เห็นนั่นก็คือจิตของเราแต่จิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิงมันไม่อยู่นิ่งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันก็ไปตามความคิดนึกไม่รู้ความคิดนึกนี่มาจากไหนแต่มันมาแล้วจิตก็ตามไปเดี๋ยวก็มาตามเสียงมาจากคนข้างบ้านบ้างเสียงมาจากการเดินทางบ้างเสียงจากสัตว์บ้างเสียงจากคนบ้างไม่รู้มาจากไหนแต่มันมาแล้วเข้าหูเราแล้วจิตก็ตามเสียงไปบางทีเดี๋ยวก็ตามกลิ่นไปด้วยกลิ่นมาจากไหนจากครัวบ้างจากรถขยะบ้างจากดอกไม้บ้างไม่รู้มาจากไหนเข้าจมูกแล้วจิตก็ตามไปได้จิตเนี่ยมันตามไปได้หมดทั้งรูปผ่านทางตาเสียงผ่านทางหูจิตก็ตามความคิดนึกผ่านทางใจด้วยนะจิตกับความคิดเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันที่เราจะต้องฝึกหาให้เจอให้เห็นในเบื้องต้นนี้คือหาจิตของเราให้เจอเหมือนอย่างควานช้างหรือขวานม้าก็จะฝึกช้างหรือม้าให้เป็นชั้นดีชั้นยอดชั้นเลิศเป็นช้างที่คู่ควรเป็นองค์อวัยวะของพระราชาเนี่ยแล้วถ้าไม่มีช้างไม่มีม้ามันก็ฝึกกันไม่ได้ละเขาก็ต้องไปจับช้างจับม้ามาจากป่าซะก่อนให้ได้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องแม่บทหัวข้อธรรมะที่เป็นมาติกาอย่างใดอย่างหนึ่งใช้อะไรเป็นตัวในการทำความเข้าใจจิตเรานี่แหละจิตต้องเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้บ้างเป็นวิญญาณรู้ชัดบ้างเป็นปัญญาถ้าเราจับจิตของเรายังไม่ได้มันไปไม่ถูกทางหรอกท่านผู้ฟังเราจะจับจิตของเราให้มันได้ถ้าจิตยังวิ่งวนบุ่นไปเหมือนลิงที่มันเที่ยวโหนตัวเองไปในป่าจับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเรื่อยไปเนี่ยมันไม่ได้ต้องผูกลิงของเราตัวนี้เอาไว้อยู่กับเสาที่มีความมั่นคงเรานั่งสมาธิจะให้เห็นจิตของเราได้ต้องมีเครื่องมือท่านผู้ฟังเอาอะไรเป็นเครื่องมือดีวันนี้เราฝึกกันมาป่านนี้เอาไม่ต้องเอาไกลเอาเฉพาะหน้าเราเอาลมหายใจนี่แหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องมือถ้ามีคนถามว่านี่ทำอะไรอยู่บอกเขาไปเลยว่าทำสมาธิถ้าเขาถามว่าเอาทำสมาธินี่เห็นอะไรเนี่ยเห็นลมหายใจบอกเขาไปเลยทุกฝั่งเอาลมหายใจนี่แหละเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเราคิดนึกเรื่องไหนทุกฝั่งจิตเราก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นเราคิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องพรุ่งนี้มะรืนนี้คนนี้ที่นั่นที่นี่จิตเรามันก็ตามสิ่งนั้นไปเราคิดนึกไปเรื่องเสียงจิตมันก็ตามเสียงไปเราคิดนึกไปเรื่องกลิ่นจิตก็ตามกลิ่นไปแต่ถ้าเราคิดนึกมาอยู่กับลมหายใจจิตมันก็มากับลมหายใจนี่แหละจิตมันก็ตั้งอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละ คิดนึกเรื่องลมหายใจคิดยังไงลมหายใจมันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่ตามจังหวะของมันเราไม่ต้องไปฝึกบังคับลมทางฝั่งนี้ไม่ใช่การฝึกโยคะไม่ใช่การฝึกหายใจแบบนักกีฬาหรือนักร้องนักดนตรีแต่เป็นการฝึกจิตจิตมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาให้มันมาอยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาผ่านเข้าผ่านออกตั้งสติระลึกจ่อรู้ดูไว้อยู่กับลมเรามาระลึกนึกถึงอยู่กับลมเนี่ยจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังถ้าจิตเราน้อมไปทางความคิดนึกแต่ความคิดนึกมันปรารภกามก็มีพลังถ้าจิตเรานึกน้อมไปตามกลิ่นแต่กลิ่นนั้นปรารภเรื่องพยาบาทไม่พอใจจิตมันก็ทำให้ความไม่พอใจนั้นมีกำลังแต่ถ้าเรามาคิดนึกตรีตรึกอยู่กับลมไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกลมหายใจนี่เป็นอะไรเป็นกายนะเป็นกายเป็นธาตุลมลมหายใจนี่เป็นอะไรเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกเพราะมันเป็นผัสสะกระทบมาเป็นเวทนาเวลามีลมกระทบเป็นธาตุลมให้เกิดความรู้สึกเป็นเวทนานี่นี่แหละทุกฝั่งเป็นฐานที่ตั้งของสติเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นกายเป็นเวทนาจิตเรามันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็เป็นจิตด้วยเห็นธรรมะคือสติบ้างเห็นธรรมะคือสมาธิบ้างเห็นธรรมะคือความไม่เที่ยงบ้างมันก็เป็นธรรมด้วยเป็นกายเวทนาจิตและธรรมอยู่ที่ลมหายใจตั้งขึ้นเอาไว้ที่ของเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ระลึกรู้ดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้เข้าก็รู้ออกก็รู้ไอ้ที่ว่ารู้เนี่ยคือมีสติระลึกรู้ไอ้ที่ว่ารู้เนี่ยบางทีก็มีความรับรู้คือวิญญาณอยู่ด้วยแต่เจ้าความรับรู้คือวิญญาณบางทีมันก็กระจายไปหลายอย่างคุณมีหูเราจะว่าไม่ได้ยินเสียงมันมีโสตวิญญาณอยู่แล้วคุณมีจมูกจะว่าไม่ได้กลิ่นมีกลิ่นมาใครผายลมใครทำอาหารดอกไม้มีกลิ่นมันก็ได้กลิ่นอยู่แล้วกลิ่นมาต้องมีคานวิญญาณมีวิญญาณรู้แจ้งแล้วเราจะตั้งสติระลึกรู้ไว้ที่ไหนนี่เราเอาใจใส่เอาใจจดจ่อไว้ที่ลมการรับรู้นี่มันมีทั่วไปทุกฝั่งที่เราเนี่ยมันมีความกว้างขวางรับรู้ไปได้ในทุกเส้นทางมีภาษาอายตนะสลายตนะอยู่ช่องทางไหนนามรูปมันแสสายออกรับรู้ได้วิญญาณเนี่ยมันไปหมดนะรับรู้แล้วตรงนี้แหละเราสามารถเลือกที่จะเอาจิตของเรานั้นตั้งเอาไว้จดจ่อลึกรู้มีสติเอาไว้ในที่นี้ให้อยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ทุกฝั่งเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาจากคันแม่หมอเนี่ยเขาก็จะต้องเอาอะไรมาดูดเมือกให้มันออกมาก่อนออกมาปุ๊บก็ลมหายใจออกเนี่ยมันดันออกมาก่อนลมหายใจออกดันออกมันถึงจะมีลมหายใจเข้าได้จะออกก่อนเข้าหลังเข้าหลังออกก่อนมันได้ทั้งนั้นทุกฝั่งมันต้องวนไปการตั้งสติเนี่ยวนไปเหมือนอวิชชานี่แหละท่านฟังมันก็วนไปวนจาก1เป็น2จาก2เป็น3ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดตัณหาเนี่ยมันคืบคลานไปทางไหนอวิชชาเนี่ยมันก็เป็นหมอกปกคลุมห่อหุ้มตามกันไปสติเราก็ต้องคืบคลานไปเหมือนกันคืบคลานตามความรับรู้นี่แหละเพราะว่าตัณหาอวิชชามันคืบคลานตามไปกันวิญญาณของเราการรับรู้ของเรา การรับรู้ของเรามันแสบซ่านรับรู้ไปทางไหนตัณหาวิชามันยืดโยงปกปิดตามกันไปการรับรู้ของเรามันแสบซ่านคลืบคลานไปทางไหนสติของเราก็ต้องยืดโยงตามกันไปลักษณะนี้ต้องเป็นเครือข่ายของสติตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยทุกช่องต่างเป็นเปรียบไว้เหมือนกับกำแพงเมืองมีกำแพงแล้วคนจะเข้าออกไงคุณต้องทำประตูไว้สิพอมีประตูแล้วคนเข้าออกตรงนี้ได้นี่แหละมันสำคัญถ้าไม่มีคนมาตรวจตราให้ดีเนี่ยโอ้ยโจรจะเข้าก็ได้คนจะขโมยของออกก็ได้ไม่ได้ต้องมีนายทวารต้องมีตำรวจต้องมีคนเฝ้ามาคอยตรวจตราแลดูให้ดีว่าใครจะผ่านเข้าผ่านออกจะมาทำดีหรือจะมาทำร้ายคนจะมาทำร้ายไม่ให้เข้าคนจะมาทำดีให้เข้าได้ต้องรู้จักตรวจตราสตินั่นแหละตั้งฝังจึงเป็นจุดตรวจตราจะเป็นเครื่องมือจะเป็นนายทวารเหมือนคนเฝ้าประตูไม่ใช่อยู่เฉพาะที่แค่จมูกที่รับกลิ่นเท่านั้นมีวิญญาณอยู่ตรงไหนมีการรับรู้อยู่ตรงไหนจมูกใช่ไหมด้วยนะเป็นคณะวิญญาณหูด้วยหูเป็นโสตวิญญาณก็ต้องมีสติตั้งเอาไว้ด้วยมีวิญญาณการรับรู้ตรงไหนตาใช่ไหมเป็นจักขุวิญญาณสติก็ต้องตามไปตรงตานั้นด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยเป็นมโนนี่ในใจของเราจึงต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่วิญญาณไปตรงไหนสติต้องตามไปที่นั่นตามฟังสติตามไปที่ไหนมีการรับรู้คือวิญญาณแล้วสติตั้งจิตมั่นให้ได้อยู่หน้าที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นสมาธิตามฟังคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมันจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราจะไม่ได้ตามไปตามความยินดีพอใจหรือไม่พอใจในวิญญาณที่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีสติคือการระลึกได้มันตั้งประกอบเอาไว้อยู่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเชิงรองก้นหม้อที่พอเราหม้อมันก้นกลมๆเนี่ยถ้าตั้งไว้มันเฉยๆบนพื้นราบมันจะโคกเคล็กไปมามันก็ต้องมีเฉวียนรองก้นหม้อเหมือนกันจิตของเราไปรับรู้บางทีมันเผลอไปเพลินไปได้ต้องมีสติไปตามรับรู้ไว้ที่เรามันจะตั้งขึ้นได้ให้เป็นสมาธิได้เป็นอารมณ์เดียวได้พอจิตเราเป็นสมาธิแล้วตรงฝั่งนี้แหละจึงเป็นสูตรที่สองที่เราเมื่อให้จิตเป็นสมาธิความคิดมันจะมีความแจ่มใสสามารถที่จะตกผลึกเป็นสมาธิที่มีปัญญาในการที่จะเดินตามแผนที่คำสอนได้และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของการปฏิบัติธรรมประมาณสัก10ถึง15นาทีเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลทำไมจะต้องมีความสงบเยือกเย็นอ่อนโยนนุ่มนวลเพราะว่าด้วยความหยาบด้วยความกระด้างด้วยความที่มันเปราะง่ายเนี่ยเหมือนทองคำตั้งฟังถ้าหยาบเปราะง่ายมันจะขึ้นรูปทำอะไรเนี่ยมันทำได้ยากมันจะเสียหายจิตที่ถ้ามีความหยาบมีความกระด้างมันจะเปราะแตกง่ายทำความเข้าใจเรื่องอะไรมันก็จะเข้าใจได้ยากนี่ข้อที่หนึ่งถึงแม้จะเข้าใจมันก็จะเข้าใจไม่ได้ด้วยความถูกต้องมันจะเปราะใช้งานไปก็จะแตกง่ายเข้าใจไม่ถูกกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจคลาดเคลื่อนไปปัญญาก็ซามลงหยาบลงคืบคลานไปทางไหนมันก็ไปได้ไม่ดีในที่นี้เราจึงให้มีการฝึกปฏิบัติธรรมะชนิดที่เป็นรูปแบบกันซะก่อนสัก10ถึง15นาทีให้จิตเรามีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะ สิ่งที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็คือว่าทุกคนท่านผู้ฟังที่ถ้าท่านผู้ฟังมีจิตน้อมมาในแนวทางธรรมะต้องการคิดว่าฉันจะพ้นทุกข์ละในชาตินี้อย่างน้อยให้ความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมันลดลงมันหายไปมันดับไปเดินมาตามแนวทางของธรรมะเนี่ยทุกฝังคุณจะมีเรื่องทดสอบเรื่องทดสอบเรื่องมาตรวจสอบว่าให้จิตใจของเรานั้นการเดินทางของเรานั้นมันยังอยู่ในลู่ทางในช่องทางตามกรอบขอบของมรรคแปดได้หรือไม่ที่เราต้องมีเครื่องสอบตัวฟังเหมือนกับเข็มทิศนี่แหละนะเราก็ต้องมีการตรวจสอบไงว่าเราเดินตรงไปถูกต้องตามทางที่เราจะไปทิศเนี้ยคุณเดินไปถูกไหมคุณเดินไปตรงไหมเอาก็ว่าเดินตรงมันก็จบแล้วไม่ใช่เหรอฉันก็ว่าฉันเดินตรงแต่ทุกคนนะตัวฟังธรรมชาติของจิตไงอย่างที่ว่ามันเหมือนลิงมันวิ่งวุ่นไปมาตามอะไรภาษาที่พอใจบ้างวิ่งหนีภาษาที่ไม่พอใจบ้างก็เกี่ยวไปตามอารมณ์เหมือนกิ่งไม้นี้ปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเรื่อยไปทำไมมันจะต้องมีไปออกไปบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของจิตแต่เราดูอย่างสมัยปัจจุบันตามฟังเช่นนักบินอย่างเงี้ยนักบินเนี่ยเวลาขับเครื่องบินไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพล็อตเส้นทางก่อนละพล็อตเส้นทางนี่ก็หมายความว่าลากเส้นแล้วว่าฉันจะไปทางนี้เดินเรือก็เหมือนกันฉันจะไปทิศนี้แต่เวลาเดินทางไปจริงๆเนี่ยมันไม่เป๊ะท่านผู้ฟังก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่า course correction คือการตรวจสอบให้ว่าคุณมาตรงทางเอาเป๋ไปนิดนึงคุณก็ปรับมาทางนี้เป๋ไปนิดนึงคุณก็ปรับมาทางนี้ให้มันตรงไปตามทางหรือแม้แต่เราเดินเองอย่างนี้ก็ตามคุณเดินไปตามถนนเนาะมันก็ไม่ตรงเป๊ะแล้วว่าเราจะเดินตรงเป๊ะแต่คุณลากเส้น GPS เนี่ยนะชายุมันตามถนนอยู่แต่มันก็ยึกยักยึกยักนิดหนึ่งด้วยความที่เป็นมนุษย์อันนี้มันธรรมดามันก็ต้องมีแบบซ้ายขวาซ้ายขวาหนักบ้างเบาบ้างอาจจะเป๋ไปเราต้องมี course correction คือการตรวจสอบให้มันตรงมาตามทางอย่างคนที่ขับรถยนต์นี่ก็เหมือนกันเอาไล่มาตั้งแต่เครื่องบินเรือหรือรถยนต์นี่เราสังเกตดูคนที่เขาขับรถถ้าขับเองไม่เป็นก็ดูคนที่เขาขับนี่คุณขับไปตรงๆนี่แหละบางทีเปลี่ยนเลนบ้างจากซ้ายมาขวาแซงเรียบร้อยก็กลับมาซ้ายอีกนี่คือถนนเส้นเดิมเลยนะหรือแม้ต่อให้อยู่เลนเดิมต่อให้ไม่ได้เลี้ยวโค้งซ้ายหรือขวาบางทีเราก็ยังต้องแบบขยับซ้ายนิดนึงขยับขวานิดนึงขยับซ้ายนิดนึงเอาซ้ายเกินไปขยับขวานิดนึงอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมือมันจะไม่ได้มันนิ่งอยู่กับพวงมาลัยจับไว้อันเดิมท่าเดียวไม่ใช่ละไม่ถูกละมันต้องยืดนิดนึงนิดนึงอย่างนี้อยู่ตลอดตัวอย่างที่ยกมานี้เพื่ออะไรต้องหวังให้เกิดความเข้าใจว่าเราจะต้องมีเครื่องมาทดสอบแน่นอนว่าเราอยู่ในทางหรือไม่เครื่องทดสอบนี้จะมาในรูปของผัสสะคุณเราอะต้องฟังถ้าบอกว่ายังจะสามารถเยือกเย็นสามารถสงบเสงี่ยมสามารถอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถเรียบร้อยเป็นคนดีอยู่ได้เนี่ยแต่เมื่อสิ่งที่ยังไม่น่าพอใจยังไม่มากระทบนี่อันนี้ก็ธรรมดาอย่างนี้ก็ดีๆอยู่เอาก็ดีๆอยู่หรือว่าสิ่งที่น่าพอใจชนิดที่แบบยั่วยวนไม่ใช่แค่ไม่น่าพอใจนะเห็นมีคนมาด่ามีคนมาว่านี่ก็อันหนึ่งละยังดีเหมือนเดิมอยู่ได้ไหมหรือถ้ามีโอกาสโกงล่ะมีโอกาสทำผิดล่ะ คุณจะทำผิดไหมคุณจะโกงไหมอันนี้สำคัญพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบไว้เหมือนกับแม่เจ้าเรือนคนหนึ่งท่านฟังเธอชื่อเวเทหิกาแม่เจ้าเรือนคนนี้อยู่ในนครสาวัตถีเธอเนี่ยก็มีชื่อเสียงเกียรติศัพท์กระจอนกระจายไปเวลาไปตลาดไปไหนเนี่ยโอ้ก็เรียบร้อยเหมือนผ้าปั๊บไว้สงบเสงี่ยมอ่อนโยนเยือกเย็นเรียบร้อยแม่ดีมากเลยแม่เจ้าเรือนคนนี้ใครๆก็ชมใครๆก็กล่าวขวัญถึงในเรื่องที่เธอมีความสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยมีชื่อเสียงไปในกรุงสาวัตถีอย่างนี้ด้วยความที่เธอมีชื่อในความที่เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบเสงี่ยมเนี่ยทำไมก็มีคนมาสู่ขอแต่งงานออกไปสู่เรื่องของตนเองก็คือออกไปครองเรือนละออกจากเรื่องของมารดาบิดาของตนไปสู่เรื่องของสามีต่อมาเมื่อเธอไปเป็นแม่เจ้าเรือนในเรือนใหม่ต้องฟังชื่อเสียงของเธอก็ยังกระจายกระจายไปอยู่ในความที่เป็นคนเรียบร้อยมีความอ่อนโยนอยู่บ้านก็โอ้เรียบร้อยจัดทำนั่นนี่อะไรต่างๆมีความเรียบร้อยต่อมาก็มีนางทาสีของเธอนี่แหละที่ชื่อว่านางกาลีนางกาลีเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนไม่เกียจคร้านจัดแจงการงานอย่างดีนางกาลีนั้นก็มีความคิดท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะที่ว่านายหญิงของเราเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนสงบเสงี่ยมเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้แสดงความไม่ดีอะไรต่างๆนี่เป็นเพราะว่าเราทำการงานดีใช่หรือไม่เลยไม่ได้แสดงออกอะไรพวกนั้นออกมาก็เลยทำการทดสอบท่านผู้ฟังวันรุ่งขึ้นเนี่ยนางก็เลยแกล้งลุกสายตื่นสายนั่นเองตื่นสายลุกสายขึ้นมาแล้วแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาเนี่ยก็มาเห็นว่าเอ๊ะการงานอะไรต่างๆทำไมยังไม่เรียบร้อยขึ้นมาตื่นมามันต้องกวาดที่ทางอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยล่ะบางทีในช่วงกลางคืนผ่านมาสัตว์เลี้ยงบ้างลมบ้างพัดใบไม้บ้างทำสิ่งของอะไรต่างๆให้ไม่เรียบร้อยบ้างตื่นลุกขึ้นมานี่มันต้องกวาดต้องเช็ดแล้วให้เรียบร้อยเอ๊ะทำไมวันนี้ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้กวาดเรียบร้อยก็เลยไปเรียกตรวจสอบดูนางกาลีทำไมยังไม่ตื่นก็ตะวาดเรียกขึ้นมาละเฮ้ยนางกาลีทำไมไม่จัดแจงอะไรให้เรียบร้อยโอ้โอ้โอ้ลูกสายลูกสายแม่เจ้าเรือนเบเตหิกาเนี่ยก็เครียดให้หลายท่านฟังว่าโอ้ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรทำไมมันนอนตื่นสายเริ่มขัดเคืองละมีชักสีหน้ามีหน้าบึ้งขึ้นแล้วอันนี้คือเริ่มเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วนะท่านฟังเรามาเปรียบเทียบกับในตัวของเรานะว่าตอนที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตนะเรียบร้อยทุกอย่างดีรถไม่ติดอากาศไม่ร้อนเย็นสบายไปถึงที่ทำงานทุกคนก็พูดดีด้วยประชุมปรึกษางานก็เข้าใจกันทำอะไรก็ราบรื่นทุกคนก็ตรงเวลากินอาหารก็อร่อยดีเดินทางกลับก็รถไม่ติดทุกอย่างราบรื่นสวยงามไปหมดเลยแม่เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนี่นะมันก็ดีสิเราก็อารมณ์ดีไงเราจึงมีอารมณ์ดีไงถูกไหมล่ะอารมณ์มันจึงดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันดีเราก็ปรารถนาว่าสิ่งแวดล้อมมันจะดีแต่ว่าพอวันไหนทุกฝั่งมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่านางกาลีมาตื่นสายหรอกนะเพราะนางกาลีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ท่านยกเปรียบเทียบถือว่าบางทีฝนมันก็ตกอะเอาจะเอายังไงบางทีมันอากาศก็ร้อนบางวันร้อนให้มันหนาวเย็นดีบางทีก็หนาวไปอีกเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงสภาพอากาศเอาคนเรานี่แหละบางทีรถมันก็ติดแต่จะให้ทำยังไงรถติดประชุมกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องคนนี้ทำไมมันบอกยากมันดื้อด้าน ถ้ามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วเนี่ยเราจะยังสบายใจได้ไหมเราจะยังเยือกเย็นได้ไหมเราจะยังมีความเรียบร้อยเหมือนอย่างตอนที่เราอารมณ์ดีๆเนี่ยได้ไหมอารมณ์ดีเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันดีแล้วถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีคุณจะอารมณ์ดีอยู่ได้ไหมไม่ใช่แค่นั้นทุกฝั่งเรื่องทดสอบมันไม่ได้มีแค่นี้แม้จะเรียนเบเตหิกาถูกนางทาสีชื่อกาลีทดสอบไม่ใช่รอบเดียวก็ตื่นสายเนี่ยถูกด่าถูกชักสีหน้าวันต่อมาตื่นสายยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะนางทาสีกาลีเขาเห็นแล้วว่าโอ้นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีความโกรธนี่ยังมีความโกรธอยู่ในภายในอยู่นี่เพียงแต่ไม่ทำให้ปรากฏเท่านั้นเองโอ้เนี่ยเพราะว่าเราจัดการการงานอย่างดีเอางั้นเราทดลองให้ยิ่งกระบิกตื่นสายยิ่งกว่าเดิมอีกดูวันก่อนตื่นสายจึงยังไม่ได้กวาดจัดแจงเสนาสนะที่ทางนั่นนี่วันต่อมาตื่นสายขึ้นกว่าเดิมอีกต้องไปรีดนมแพะนมวัวมาจัดเตรียมเอาไว้แม่เจ้าเรือนเวเทยกามาดูเอาเรือนที่ทางอะไรก็ยังไม่ได้กวาดยังไม่ได้จัดเอาแล้วนมแพะอะไรต่างๆที่ต้องเตรียมมาก็ยังไม่มีอู้นี่มันตื่นสายยิ่งกว่าเดิมอีกนี่นะก็จึงด่าเลยทีนี้คือพอตื่นแล้วก็เดินออกมาใช่ไหมล่ะนางทาสีกาลีแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาพอเห็นสภาพของนางกาลีเพิ่งออกมาสิ่งต่างๆยังไม่ได้จัดยังไม่ได้ทำหนักยิ่งกว่าเดิมอีกด่าด้วยคำหยาบคายตุ้มหวังด้วยเสียงอันดังให้คำหยาบคายแผดเสียงขึ้นมาเลยวันก่อนวันแรกนี่แค่ด่านิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมบ่นพึมพำโกรธขัดใจชักสีหน้าบึ้งตึงขึ้นมาวันนี้นอกจากชักสีหน้าบึ้งตึงแล้วยังด่าด้วยเสียงดังด้วยคำหยาบด้วยบางทีต้องฟังในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี่มากยิ่งขึ้นด้วยรถติดฝนตกยังไม่พออย่างคนนั้นคนนี้ในที่ทำงานทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ให้เราแบบโอ๊ยก็ไม่พอใจในเรื่องราวนั้นนั้นนี้นี้อย่างมากเลยนี่คือเรื่องทดสอบทุกฝั่งคือเรื่องทดสอบเรื่องทดสอบว่าจิตใจของเราเนี่ยยังจะอยู่ตามมรรคอยู่ในช่องทางได้หรือไม่ยังจะมีความเยือกเย็นอ่อนโยนเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเหมือนตอนที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยได้หรือเปล่ามันเป็นเครื่องทดสอบนางกาลีนี่ยิ่งทดสอบดีนะคือคนใกล้ตัวนี่แหละเป็นคนที่จะทดสอบเราได้อย่างดีที่สุดคนอื่นเนี่ยมาทดสอบเราไม่ได้หรอกใครที่เราไม่รักใครที่เราไม่แคร์ใครที่เราไม่สนใจอะไรที่เราแบบไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรกับเขาด้วยเขาจะทำอะไรเป็นยังไงเราไม่ได้แคร์หรอกแต่คนใกล้ตัวนี่แหละทุกฝั่งมันทดสอบกันดีนะนางทาสีกาลีเห็นท่าทางดังนั้นแล้วทุกฝั่งว่าโอ้ไม่ใช่ไม่มีความโกรธนะเนี่ยเพราะว่าเราทำการงานดีเอาวันต่อไปยิ่งขึ้นไปอีกทุกฝั่งจากที่ว่าตื่นมาต้องกวาดที่ทางจัดแจงเสนาสนะเสร็จแล้วก็ต้องไปรีดนมวัวมาเตรียมเอาไว้เราก็ต้องมาหุงข้าวทำกับข้าวจัดแจงการงานอื่นๆต่อไปเนี่ยวันที่3ทดสอบยิ่งขึ้นไปอีกกวาดนี่ไม่ต้องพูดถึงรีดนมแพะไม่ต้องว่ากันละอาหารก็ไม่ได้เตรียมฟืนไฟเตาข้าวก็ไม่ได้หุงไม่ได้ตระเตรียมมาไว้โอ้ยแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาเห็นสภาพดังกล่าวเอานางกาลีนี่เพิ่งจะออกมาท่าทางงวงเงียป่วยก็ไม่ได้ป่วยโอ้ยทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ตื่นสายด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบยิ่งกว่าวันแรกอีกโกรธมากชักสีหน้าขวาลิ่มประตูแล้วทีนี้ทุกฝั่งขวาลิ่มประตูวันแรกนี่เอาแค่ว่าทางใจนี่ขัดเคืองนะ แสดงท่าทางชักสีหน้าวันที่สองนี่ทางวาจาชนิดที่ว่าด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแผดเสียงด่ากราดวันที่สามนี่ลงมือลงไม้แล้วเอาด้วยคว้าลิ่มประตูนี่แหละฟาดหัวมันเลยปาใส่เข้าหัวของนางทาสีกาลีพอลิ่มประตูทำฝังที่เป็นของแข็งเนี่ยถูกประหารซัดออกไปใช้เป็นอาวุธชนิดที่ไม่มีคมคือถ้าเราจะเปรียบเทียบลิ่มประตูกับมีดดาบเนี่ยมีดดาบมันคมกว่าลิ่มประตูนี่ก็ถูกใช้เป็นอาวุธที่ไม่มีคมซัดออกไปโดนหนังคนเข้าจริงๆอ่ะหัวเนี่ยเป็นผิวหนังเนี่ยอุ้มอยู่เนี่ยถูกของแข็งกระทบมันก็แตกออกทำฟังแยกออกจากกันผิวหนังผิวหนังแยกออกจากกันตรงไหนเลือดอุ่นๆแดงๆก็ไหลออกมาตรงนั้นนางตาสีกาลีมีศีรษะแตกเลือดไหลโซมบอกเนี่ยโอ้จะอยู่ทำไมล่ะทำฟังก็วิ่งหนีเลยวิ่งหนีวิ่งไปไหนวิ่งไปตลาดนู่นเลยทำฟังวิ่งไปตลาดเนี่ยพูดเที่ยวโพนธนาเลยว่านี่ดูสิดูสิฉันถูกแม่เวเทหิกานี่แหละซัดเอาด้วยลิ่มประตูหัวแตกเลือดอาบโอ้นี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยนะเนี่ยนี่แค่ว่าทาสีคนเดียวทำงานไม่พอใจจึงโกรธเคืองคว้าลิ่มประตูมาทำขึงขนาดนี้พังเลยทุกฝั่งพังเลยจือเสียงที่ดีงามกระจายกระจายไปก็แม่เจ้าเรือนเวเทหิกานี่ไม่เหลือแล้วพังแล้วเรื่องราวตรงนี้ท่านว่าพระพุทธเจ้ายกมาตรัสบอกไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าโมริยาภกุณะเปรียบเทียบไว้กับแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาถูกนางทาสีกาลีทดสอบว่าใครก็ตามอ่ะท่านฟังที่ว่ายังมีความสงบเสงี่ยมอ่อนโยนเรียบร้อยมีท่าทางดีมีเมตตาแต่ความเมตตานั้นความดีนั้นที่คุณบอกคุณมีเนี่ยมีอยู่ตอนไหนอ่ะแน่นอนว่าทุกคนมันก็ทำกันได้แต่เวลาที่ภาษาที่ไม่น่าพอใจเวลาที่สิ่งที่ไม่ได้มีการมายั่วยวนยังไม่ได้มากระทบทุกคนก็ดีหมดดีเหมือนผ้าปับไว้หมดแต่ถ้าเมื่อไรมีภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้ต้องรวมถึงทั้งภาษาที่น่าพอใจด้วยนะถ้ามีภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วยังเยือกเย็นอยู่ได้ไหมเอาด้านนี้ก่อนยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้ไหมยังเรียบร้อยยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้ไหมเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมนี่แม่มีเมตตาจริงๆสงบเสงี่ยมจริงๆอ่อนน้อมถ่อมตนเยือกเย็นอยู่ได้จริงๆความจริงเนี่ยคือความจริงอยู่ไม่ใช่ของปลอมคือถ้าเป็นได้บางเวลาเป็นเฉพาะเวลานี้แต่พอคนด่าแล้วไม่เป็นละเอานี่แสดงว่าเป็นของปลอมเข้มแข็งอยู่หนักแน่นอยู่ช่วงเวลาที่ภาษายังไม่น่าพอใจมากระทบแต่พอเริ่มมีคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข้มแข็งอยู่ไหมหนักแน่นอยู่ได้ไหมเป็นของจริงไหมหรือเป็นเฉพาะแค่บางเวลาเป็นบางเวลาเนี่ยเป็นเวลาไหนเพราะว่าข้อยกเว้นบางทีมันก็มีใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่เป็นเฉพาะข้อยกเว้นตามอะไรตามกิเลสหรือว่าตามความพอใจไม่พอใจของกิเลสนี่อันนี้ไม่ดีแสดงว่าไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะภาษาที่ไม่น่าพอใจตัวนั้นนะท่านผู้ฟังยังรวมถึงภาษาที่น่าพอใจนี่แหละด้วยยังรวมถึงโอกาสที่จะให้เราได้โกงด้วยโอกาสที่จะให้เราได้ทำผิดด้วยบางคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะทำผิดศีลหรอกโดยช่วงยิ่งศีลข้อ3อย่างเงี้ยก็แหมก็ไม่ได้มีอะไรฉันก็มีภรรยามีสามีมีคู่ครองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ของตนเองแต่ถ้าโอกาสมันเปิดมีมาล่ะมีคนมาอ่อยล่ะมีคนมายั่วยวนล่ะแม่คนนี้เขาก็ชอบฉันด้วยนะเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงล่ะ ถ้ามีโอกาสที่จะทำผิดเนี่ยคุณจะทำไหมบุญก็บอกได้โอ้ไม่ทำหรอกไม่ทำหรอกเพราะว่ากลัวถูกจับได้เรื่องแดงขึ้นมานั้นไม่ดีแน่เลยอันนี้บางคนก็กลัวภัยต่อการติเตียนจากคนอื่นถูกไหมว่าถ้าคนอื่นจับได้นี่ไม่ดีแน่หรือว่ากลัวภัยต่อการถูกลงโทษด้วยอาญาถูกไหมว่าถ้าจับได้แล้วมีชื่อเสียงเสียไปแล้วไม่ดีล่ะหรือถูกจับได้มีชื่อเสียงเสียแล้วยังถูกเข้าคุกอีกถูกลงด้วยอาญาอีกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงฉันก็ไม่ทำบางคนก็ยังมีความระลึกมีความละอายในข้อนี้ได้ทีนี้ว่าเอาถ้าเปิดขนาดที่เรียกว่าไม่ต้องถูกจับได้ด้วยโกงแบบเนียนๆไม่ถูกจับได้แน่นอนโอกาสมันมีช่องมันมีอยู่ตรงเนี้ยเอาจริงๆด้วยเนี่ยคุณจะทำไหมในเรื่องความชอบพอใจความที่จะทำผิดได้นะความโกรธก็ด้วยนะท่านฟังความโกรธเนี่ยคุณจะโกรธกันไหมคุณจะฟ้องเขากลับไหมต่อให้คุณถูกแล้วเขาผิดจริงๆเลยอ่ะแล้วว่านี่เป็นสิทธิของฉันที่ต้องรักษาเอาไว้แล้วแล้วถ้าคุณฟ้องคุณชนะแน่เลยเนี่ยเรียกสินไหมได้เป็นหลายแสนหลายล้านเนี่ยคุณจะทำไหมยังจะสงบเสงี่ยมเยือกเย็นอ่อนโยนคิดว่าฉันจะรักษาความยุติธรรมไหมหรือว่าฉันจะรักษาคุณธรรมของฉันคือเรื่องนี้บางทีเราต้องแยกออกจากกันนะระหว่างเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองก็แยกไปแต่เรื่องที่สำคัญในที่นี้คือว่าจิตใจของเราเนี่ยเราจะรักษาให้มันอยู่ในลู่ทางตามมรรคแปดเนี่ยได้ไหมยังมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในคำสอนคือธรรมะในการปฏิบัติเนี่ยหนักแน่นเคารพยำเกรงอยู่สักการะอยู่นอบน้อมอยู่จิตใจนุ่มนวลอยู่เนี่ยได้ไหมความโกรธก็ถูกนางกาลีทดสอบแม่เจ้าเรือนเวทีกาความโลภ ก็ถูกท้าวสักกะนี่แหละสอบนายสุปปพุทธะที่เป็นคนโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนทั้งฝั่งมีผิวหนังแบบปูปากปูปากขึ้นเนี่ยทั้งหนองทั้งเลือดอะไรโอ้ยคนเห็นเขาก็รังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ตัวเองก็รู้สถานภาพสถานการณ์ของตัวเองดีว่าทุกคนก็ไม่ชอบฉันมาทางไหนก็หน้าแย่หน้าบีแล้วก็เอามืออุดจมูกฉันก็ไม่อยากเข้าใกล้เหมือนกันนั่นแหละแต่พอได้ยินข่าวว่าเนี่ยเขามีเทศมีฟังธรรมนะพระพุทธเจ้าจะมาเทศนะโอ้ยจิตใจก็น้อมไปนุ่มนวลไปอยากจะไปฟังเพราะว่าได้สร้างกรรมที่เป็นพื้นฐานมาในการก่อนไว้แล้วพอจะไปฟังธรรมแอบไปนั่งท้ายเขานู่นเลยเพื่อที่จะได้ฟังธรรมฟังไปฟังไปจิตใจนึกน้อมใคร่ครวญตามไปนี่โอ้บรรลุโสดาบันขึ้นมามีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บรรลุโสดาบันเรียบร้อยแล้วแม่จิตใจมันชุ่มเย็นอย่างมากเลยจิตใจเนี่ยมันเข้าสู่กระแสของนิพพานความทุกข์ชนิดที่ว่าจะต้องมาเกิดเป็นคนโรคเรื้อนเป็นคนเข็นใจอะไรอีกเนี่ยมันหมดสิ้นเลยเนี่ยปริมาณความทุกข์ที่หมดสิ้นลงไปของคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยนะท่านฟังนะมันมากเหมือนกับผืนแผ่นดินทั้งหมดโลกเนี่ยเปรียบเทียบกับดินติดปลายเล็บมือเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ความทุกข์ที่หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วของนายสุปปพุทธะที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นโสดาบันขั้นผลเหลือความทุกข์นิดๆหน่อยๆที่กายของตนเป็นโรคเรื้อนเป็นคนเข็นใจเป็นคนไม่ค่อยมีอันจะกินเลยอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้ามันเต็มๆนึกถึงบุญคุณที่ท่านอุตส่าห์บอกสอนจิตใจรู้ชุ่มเย็นขึ้นมาเนี่ยระหว่างที่ว่าเดินจากท้ายศาลาไปด้านหน้าศาลาเพื่อที่จะบอกถึงคุณที่ตัวเองได้รับจากการฟังธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังเนี่ยท้าวสักกะเทวราชระหว่างมาทดสอบ นายสุปปุตตานีโดยการเอาเงินมาล่อเงินเนี่ยไม่ใช่เงินธรรมดาธรรมดานะทุกฝั่งไม่ใช่เงินแค่แบบเอาเงินแสนน่ะคุณเซ็นตรงนี้ให้หน่อยเอาหน้านี้20ล้านเอาโครงการนี้ให้หน่อยไม่ได้ผิดกฎอะไรด้วยเพราะว่าก็ตามเรื่องราวตามระบบระเบียบมันมาเพียงแต่ว่าหัวกันนิดๆหน่อยๆอย่างงี้ปรับสเปคตรงนั้นนิดๆหน่อยๆอย่างงี้หรือว่าขอข้อมูลสักหน่อยๆนิดๆตรงนั้นว่าคราวนี้จะไปจับสลากที่ไหนมีสเปคเป็นอย่างไรจำนวนคนเท่าไหร่แต่ขอข้อมูลตรงนี้สักหน่อยนะเดี๋ยวให้เท่านั้นเดี๋ยวให้เท่านี้คือมันไม่ใช่เท่านั้นเท่านี้ทุกฝั่งเพราะว่าตัวเลขเนี่ยที่ท้าวสักกะเทวราชนำเสนอให้กับนายสุปปุตตะเนี่ยมันยิ่งกว่าหมื่นล้านนะมันยิ่งกว่าแสนล้านนะโอ้แล้วมันเท่าไหร่ล่ะมันคือสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิท่านฟังสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่แสนล้านไม่ใช่ล้านล้านคือมันทั่วโลกเลยเอาความเป็นใหญ่ยิ่งครองทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดทั้งช้างแก้วม้าแก้วถ้าเราเปรียบเทียบสมบัติคือทรัพย์สินเงินทองกับสมบัติที่มีวิญญาณครองเนี่ยเช่นช้างม้าวัวควายเนี่ยช้างม้าวัวควายนี่ดีกว่านะท่านฟังเพราะว่าแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันออกลูกไม่ได้มันสั่งไม่ได้มันอยู่ในกระเป๋าใครคนนั้นมันก็ทำงานได้ละทำงานเพื่อคนนั้นแต่ช้างม้าวัวควายนี่มีวิญญาณครองมันออกลูกได้ฝึกได้เป็นของใครเนี่ยมันก็ซื่อสัตย์กับคนนั้นด้วยสั่งการได้เนี่ยก็จะบอกว่าทรัพย์สินที่มีวิญญาณครองเนี่ยมันดีกว่าขนาดช้างแก้วม้าแก้วเป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเอามานำเสนอให้กับนายสุปปุตตะออฟเฟอร์ให้เลยเพียงเงื่อนไขอย่างเดียวท้าวสักกะบอกให้ประกาศเลยออกมาเดี๋ยวนี้ประกาศว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีจริงหรอกเป็นแค่เรื่องในตำนานเฉยๆคนที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธจริงๆเป็นเรื่องราวที่แบบมีเพียงมาในตำนานเฉพาะอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็ให้ประกาศบอกด้วยว่าธรรมะคำสอนอะไรที่แบบปฏิบัติได้ทำได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแค่เรื่องราวที่เขียนเป็นข้อ1ข้อ2ให้คนแบบได้ท่องได้จำแล้วก็มีระบุเพียงมาในตำราไม่ได้จะใช้งานได้จริงไม่ได้จะเป็นคำสอนที่ดีได้หรอกแล้วก็ทำเนี่ยก็ไม่ได้ผลจริงหรอกไม่ได้ผลจริงเพราะว่ามีแค่อยู่ในช่วงเวลานั้นไม่ใช่มาถึงในช่วงเวลานี้ได้หรอกไม่ได้เป็นอาการลิโกไม่ได้จะเป็นสิ่งที่จะทำได้หมดไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานหรือว่ามันเป็นเรื่องลวงเรื่องหลอกเฉยฟังได้ชัดไม่ได้ชัดไม่จริงคนปฏิบัตินี่ก็ไม่ได้ตามนั้นด้วยไอ้ที่ว่าทำกันได้ทำกันได้เนี่ยมันของปลอมเฉยๆเป็นปฏิรูปหมดแล้วมีดีอยู่ได้เนี่ยก็ชั่วเวลาที่ผัสสะไม่น่าพอใจมันก็ตกต้นนั้นแหละเฟกเอาหลอกเอาปั้นแต่งเอาแต่ข้างในมันกลวงทำไม่ได้จริงๆพูดเลยนายสุปปุตตะทรัพย์สินนี้จะเป็นของเธอท่านฟังลองคิดดูคนที่เป็นคนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติมีคนมาล่อมายั่วยวนด้วยทรัพย์สมบัติขนาดมากเลยคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าบางคนก็มีเงินอยู่แล้วนะหรือบางคนก็เมียสวยอยู่แล้วนะแหมแล้วจะเอาผู้หญิงสวยอื่นๆมาอีกหรือว่าจะเอาเงินมาอีกฉันก็มีมากแล้วฉันไม่เอาหรอกแต่นี่คือเขาไม่มีเลยนะทุกฝั่งไล่ความที่ไม่มีเนี่ยเราจะมีมากมากโอ้มันยิ่งแตกต่างกันเยอะมากไงบางคนบอกฉันไม่โกงหรอก10ล้าน20ล้านมันน้อยแต่ถ้าคุณมีโอกาสจะโกง100ล้านล่ะ1,000ล้านล่ะแล้วก็จับไม่ได้ด้วยนะคุณจะเอาไหมน้อยๆอ่ะไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรมันเสียเกียรติเราแต่ถ้ามากๆแล้วจะเอาไหมหรือว่าก็เอาไว้ก่อนก็แบบสักใจแต่ว่าพูดไปเอาเงินไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังค่อยไปแก้ก็ได้นี่ไงจิตใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงยังมีความหนักแน่นยังมีความมั่นคงอยู่ไหม มีความนุ่มนวลไหมมีความอ่อนน้อมต่อคำสอนไหมมีความมั่นคงมีความสงบเสงี่ยมมีความเรียบร้อยดีงามในจิตใจเราได้หรือไม่หรือมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวคิดนึกไปเป็นอย่างไรความคิดเนี่ยตรงฝั่งมันไม่ใช่จิตนะมันเปลี่ยนแปลงไปตามการปรุงแต่งแน่นอนความคิดของเรานี่เดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นตามสิ่งที่ปรุงแต่งไปเดี๋ยวเรื่องนี้มามันก็คิดไปจะเอาเงินนี้ไปใช้ที่ไหนเอ๊ะคนนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไมวันนี้มันมาเป็นมันจะมีกรรมต่อกันมาหรือยังไงหรือเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างไรอย่างไรโอ้ยคิดไปบ้าบอนี่คือความบ้าบอของความคิดนึกแต่จิตของเรานี่มันจะเยือกเย็นนุ่มนวลหรือว่าตามความคิดนั้นไปถ้าจิตตามความคิดนั้นไปจิตก็เป็นอย่างนั้นนะเราคิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราน้อมไปอย่างนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนจิตเราก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็เป็นส่วนเดียวกันกับสิ่งนั้นนั่นแหละความคิดนึกกรณีมันต้องระวังต้องรู้จักรักษาต้องรู้จักประคับประคองประคบประงมดัดมันคมมันเหมือนเขาฝึกช้างหรือเขาฝึกม้าบางทีถ้ามันมีความพยศความเสพติดดิ้นรนขึ้นมามันจะไปมีได้ยังไงล่ะถ้าบอกว่ามันอยู่เฉยๆมันไม่มีทางทำฟังช้างหรือม้าอยู่เฉยๆไม่ได้ไปกวนอะไรมันก็อยู่นิ่งๆอ่ะแต่พอเราจะเริ่มฝึกมันให้ทำอะไรฝึกม้าให้กระโดดแยกขาแพร่วขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขาเนี่ยทุกฝั่งเลยจะฝึกยังไงอ่ะก็ต้องโป๊กมันตรงนี้กระตุ้นมันตรงนี้ทิ่มมันตรงนั้นให้มันยกขานี้กระโดดขึ้นอย่างนี้ใช้สัญญาณนี้มันถึงจะทำได้ขึ้นมาไอ้ตอนทำได้เนี่ยมันไม่ได้ทำได้แรกเลยมันก็ต้องมีความพยศความเสพติดดิ้นรนของมันนั่นแหละออกมาก่อนไอ้การที่ฝึกตรงนี้แหละทุกฝั่งมันคือผัสสะมากระทบผัสสะเรื่องนั้นผัสสะเรื่องนี้มากระทบแล้วเราเนี่ยฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่ในสัมมาวาจาได้ไหมเขาแกล้งตื่นสายเนี่ยไม่ด่าเขาได้ไหมเขาแกล้งทำไม่ถูกไม่ดีให้เราไม่ชอบเนี่ยไม่ตำหนิติเตียนไม่คือหมายว่าการเตือนกันบางทีก็มีแต่ว่าไม่กล่าววาจาที่เป็นคำหยาบคายรายการเป็นคำทิ่มแทงเป็นคำพูดสะเทือนให้หักหันน้ำใจกันเป็นมิจฉาวาจาไม่กล่าวได้ไหมหรือการกระทำทางกายไม่ถึงขนาดว่าต้องลงไม้ลงมือกันน่ะอย่างแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาเนี่ยวันแรกนี่ก็ชักสีหน้าละในใจไม่ใช่ไม่มีความโกรธวันที่สองนี่วาจานี่ท้องเสียงด้วยความดังด้วยยังคำพูดอีกโอ้โหเอาหมดเลยเนี่ยวาจาก็ไปด้วยวันที่สามนี่ลงมือด้วยใช้ลิ่มประตูเป็นอาวุธไม่มีคมซัดไปเนี่ยเลือดอาบขึ้นมานี่กายวาจาใจไปหมดเลยทางกายเรารักษาได้ไหมอยู่ในสัมมากัมมันตะได้ไหมหรือจะมีเครื่องยั่วยวนล่อลวงเราให้ไปเนี่ยคุณยังจะมีสัมมาอาชีวะอยู่ได้ไหมด้วยความที่จะไม่โกงไม่ขอไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาเชสนกรรมจะรักษาความดีของเราเนี่ยได้ไหมอยู่ในสัมมาอาชีวะได้ไหมอยู่ในสัมมากัมมันตะได้ไหมนี่เป็นทางนะระหว่างทางนี่คือมรรคมรรคเนี่ยแปลว่าทางไม่ใช่มรรคง่ายไม่ใช่มรรคโกรธแต่เป็นมรรคขาคือทางทางนี้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบนี่แหละทางกายทางวาจาเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี่สำคัญทางใจล่ะทางใจทางใจเนี่ยมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะด้วยนี่เป็นเรื่องของทางใจให้ใจเราอยู่ในทางนี้นายสุปาพุทธะโดนเครื่องสอบสอบผ่านนะในสุภาพุทธานี่ไม่เอายังตำหนิเท้าสักกะด้วยซ้ำว่าเป็นคนพาลเป็นคนหลงมาทำขนาดนี้มันไม่ถูกต้อง เครื่องสอบมันไม่ได้มีครั้งเดียวท่านผู้ฟังมันมีเป็นแสนแสนครั้งจะบอกให้พระพุทธเจ้าบอกไว้กับท้าวสักกะเทวราชหลังจากที่ได้มายื่นข้อเสนอนี้กับนายสุปปพุทธะแล้วก็โดนเขาตอกหงายมาว่าไม่เอาเนี่ยบอกไว้ว่าต่อให้มีการกระทำแบบนี้เป็นพันครั้งเป็นแสนครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำจิตใจของคนที่มีความหนักแน่นในพุทโธมีความมั่นใจอย่างลงมั่นในธัมโมมีศรัทธาชนิดที่ไม่หวั่นไหวในสังโฆนี่ให้ปฏิเสธจะทำไม่ได้ร้อยครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็ไม่ได้บททดสอบไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวตัวบางในชีวิตของเรานี้อันนี้แน่นอนเราคิดว่าเราตื่นมามันมีภาษาโอ้โหแบบมากมายอ่ะก่อนแค่จะว่าจะกินข้าวเช้าเนี่ยคุณได้กลิ่นอะไรก่อนละคุณรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวละได้ยินเสียงนั่นนี่ละภาษาเนี่ยมีมาตลอดมีมาตลอดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงระหว่างกินข้าวและหลังกินข้าวไปแล้วกี่มือกี่มือมีอยู่ตลอดมาชนัยครั้งฉันทันที่คู่ควรแก่บารมีของพระราชานี่ก็ไม่ได้ฝึกท่าเดียวก็ไม่ได้ฝึกแค่เฉพาะกระโดดแยกขาพลั้วขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขายังจะต้องฝึกวิธีการที่เอี้ยวตัวเป็นวงกลมไม่ให้ผู้ขี่อยู่บนหลังตกนะชนิดที่ให้เขาก้มลงเก็บอาวุธที่ตกอยู่บนพื้นดินได้นี่โอ้โหท่านี้มันยากมากเนี่ยเหี่ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมไม่ให้คนที่ขี่หลังตกและให้เขาสามารถก้มลงเก็บอาวุธที่ตกพื้นได้โอ้แล้วไม่ให้มีความพยศไม่ให้มีความเสพติดเนี่ยไอ้ตอนฝึกอยู่เนี่ยมันต้องมีแน่ให้ใช้ฉันทำยังไงกันแน่นี่คนฝึกมากกว่านี้ชีวิตของเราเนี่ยทุกฟังบางทีมันมีทุกเรื่องทั้งที่การงานทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านทั้งที่ระหว่างการเดินทางที่บ้านนี่ก็มีคนในบ้านเอาพ่อแม่ดีอยู่ได้ผัวเมียล่ะระหว่างกันได้ไหมแล้วลูกล่ะแล้วคนข้างบ้านอีกล่ะมันมีทุกท่าทุกฝั่งมีทุกทางในท่าทางต่างๆเหล่านั้นเรารักษาความดีของเราให้อยู่ในมรรคแปดได้ไหมในการงานท่านนี้หรือบางคนด้านทำงานบริษัทดีได้ไม่มีปัญหาเราทำทางด้านธุรกิจส่วนตัวได้ไหมโอ้ผมมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วโอ้มันเป็นเครื่องสอบนั่นนี่นู่นเอารักษาให้อยู่ในมรรคได้ไหมจิตใจอยู่ในสัมมาสังคัปปะมีสัมมาวายามะไม่ท้อถอยได้ไหมตั้งเป้าแล้วอ่ะมีทิฏฐิบาท4ไหมหรือจะหงอหรือจะเลิกเอาเลิกสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราจะยึดติดไหมว่าเราจะไม่เลิกจะดื้อด้านเหรออันนั้นกลายเป็นความดื้อด้านแต่จิตนุ่มนวลไหมแล้วถ้าคนพูดดีๆกับเราล่ะเอาดีได้แต่คนพูดแย่ๆชั่วๆกับเราล่ะยังดีอยู่ได้ไหมยังมีสัมมาวาจาไหมมีสัมมาสมาธิไหมแล้วถ้าคนพูดดีแบบป๋อหลอตอแหลเสแสร้งเราจะแบบลอยเหลิงตามเข้าไปไหมติดกับคำพูดของเขาไหมมารเนี่ยต้องบอกมันมารในทุกรูปแบบมารในรูปแบบคนดีๆนี่แหละมารก็มีมารบางทีคนดีๆบางทีก็มีมารในรูปแบบของคนที่ไม่ดีนั่นแหละพูดไม่ดีกับเราเองจริงๆเป็นคนดีเราจะแยกแยะเห็นความจริงความถูกต้องเนี่ยได้ไหมก็ความจริงความถูกต้องความดีมีในจิตใจของเราไหมถ้าแบบว่าเฟคไม่จริงมันเป๋แน่นอนบางคนมันก็พยศอ่ะมันก็มีเป็นธรรมดาเอาเบแล้วทำยังไงปรับแก้สิให้มันตรงให้มันถูกคนเราไม่ได้ว่าผิดแล้วมันแก้ไม่ได้แก้ได้ทุกฝั่งปรับเปลี่ยนได้นี่มันข้อสอบเฉยๆเรื่องราวบางอย่างเราผิดพลาดไปเราก็แก้ไขปรับปรุงใหม่มันไม่ได้ว่าเกินการแก้ไขหรอกต่อให้ตายไปแล้วเอาตกนรกก็ไปแก้ไขกับนายนริยบาลอยู่ดีก็ยังแก้ได้ดูอย่างพระเทวทัต ตายไปเนี่ยตกนรกอเวจีมหานรกเกิดมาชาติใหม่ก็จะแก้ได้อยู่เกิดการบรรลุธรรมเกิดการตรัสรู้ธรรมได้อยู่ถ้าเรายังไม่ตายท่านฟังเจอเรื่องราวภาษาอะไรบางทีมันก็เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาของโลกโลกมันเป็นอย่างนี้มีภาษาที่น่าพอใจบ้างมีภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างเราเจอแล้วทรงจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในมรรคให้ดีตั้งจิตของเราให้ดีอันนี้เป็นธรรมดาเป็นข้อสอบที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนพูดที่ว่าฉันจะมาอยู่ตามทางคุณต้องเจอแน่นอนเอาถ้าฉันจะไม่อยู่ตามทางสิใครชักชวนไปไหนก็ไปใครให้ทำอะไรก็ทำเป็นดาราก็เป็นโจรก็ได้ขายของก็ไม่ว่าเดินทางก็ไม่มีปัญหาไปหมดนี่อันนี้คือคุณไม่ได้อยู่ในทางไปตามทางอะไรที่เขาชวนไปแต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าชีวิตนี้ฉันจะอยู่ในทางฉันอยู่ในมรรคคุณต้องโดนข้อสอบอันนี้เป็นธรรมดาเราอย่าคิดนะท่านฟังว่าโอ้ฉันปฏิบัติธรรมแล้วฉันมีอยู่ตามทางแนวของธรรมะแล้วชีวิตฉันเนี่ยต้องราบรื่นเดินไปเนี่ยเหมือนเดินบนพรหมไม่ใช่พรหมธรรมดาต้องพรหมแล้วโปรยด้วยกลีบกุหลาบด้วยเอาสีแดงด้วยมันจะแบบแจ๋วดีทุกอย่างต้องราบรื่นทุกภาษาต้องสวยงามเอื้อดูอลังการเพราะฉันปฏิบัติธรรมแล้วบุญฉันหนุนแล้วฉันส่งแล้วฉันให้ทานแล้วโอ้ยโถโถโถโถมาจากโลกไหนนี่มาจากเทวโลกหรือเปล่านี่มันมนุษยโลกนะคิดใหม่คิดใหม่ดูพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างนั่นระดับสัมมาสัมพุทโธนั่นต้องฟังตรัสรู้แล้วนั่นน่ะนั่งอยู่บนกองหญ้า8กรรมนั่นน่ะคือนะว่าตัดสินใจว่าจะไปสอนภิกษุปัญจวัคคีย์เจอคนแรกเลยเขายังแลบลิ้นใส่ให้อุปการชีวกบอกว่าสงสัยคงจะเป็นไปได้เนี่ยขนาดสอนคนแล้วจะไปสอนเขายังไม่เอาจะเอาของดีๆไปให้เขายังไม่เอาท่านฟังลองคิดดูเดินไปบางทีก็เจอฝนตกบ้างแดดออกบ้างเหนื่อยๆบ้างโรคภัยไข้เจ็บเจอคนด่าคนว่าโอ้ยโดนมาหมดน่ะถ้าเราคิดว่าเราฉันปฏิบัติทำแล้วฉันฟังทำแล้วชีวิตฉันจะดีขอโทษนะคือแบบเราให้ชัดเจนกันตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไม่ต้องมาแบบหาว่าแบบพวกไม่เต็มพูดไม่รู้เรื่องมีเงื่อนไขอะไรเล็กๆเขียนเอาไว้แล้วไม่บอกกันทีหลังบอกกันออฟแฮนด์ไปเลยเริ่มต้นตอนนี้กันไปเลยว่าโรคของเรามันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งสุขมันก็มีทุกข์มันก็มีเราเลือกที่จะเดินตามทางมาในแนวทางของธรรมะแล้วให้มั่นคงให้มั่นใจรัชกาลที่6ทุกฝั่งท่านมีพระราชนิพนธ์เนี่ยไว้บอกว่าทางไปสู่เกียรติศักดิ์จะประดับดอกไม้หอมหวนยวนจิตใสไปมีท่านบอกว่านี้แปลมาจากภาษิตของฝรั่งเศสอันหนึ่งจริงๆแล้วก็สอดคล้องกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทูลฟังว่าขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายๆคือได้ด้วยความสบายๆเนี่ยเป็นไม่มีความสุขความสำเร็จเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้ด้วยความพยายามได้ด้วยความลำบากด้วยความยากชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อว่าเราเจอเรื่องราวที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วสิ่งที่จะรักษาให้เราอยู่ตามทางได้นั้นคือมรรค8ท่านฟังเราจะมีกำลังใจปฏิบัติตามมรรค8ได้เราต้องมีความมั่นใจนั่นคือศรัทธาศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆเป็นกำลังใจที่จะให้เราปฏิบัติตามทางในขวากน้ำที่มันมีมันไม่ได้ปูด้วยพรมด้วยกลีบกุหลาบบางทีมันปูด้วยน้ำกุหลาบด้วยซ้ำต่อให้เป็นหนามต่อให้เป็นมีดต่อให้เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจเหมือนเป็นมีดมาบาดปาดที่จิตที่หูของเราเราก็ต้องรักษาความดีคือมรรคแปดของเราไว้ทุกฝั่งหรือที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมาราบรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่นำหัวข้อธรรมะต่างๆนี่แหละมาอธิบายทำความเข้าใจกันวันนี้อธิบายเรื่องถึงบททดสอบ